بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى Allah ametukutanisha kwa mara nyingine katika wakati huu, ikiwa tunaendelea na darasa zetu na mchana huu tulionao ni dhuhur يوم السبت. Hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumamosi, athani ashara min Shaaban, ya tarehe 12 ya mwezi huu wa Shaaban ya mwaka 1447 Hijria. Darasa tuliyokuwa nayo kwa mujibu wa ratiba, tunakisoma kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahri Ramadan. Kitabu hiki ni tungo ya fadilatu Sheikh Saleh bin Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan حفظه الله تعالى. نا دراسة بايو تنendelea nayo na tulianza katika darasa yetu iliyopita, ni الدرس الخامس، ni darasa ya tano، في بيان بداية الصيام اليومي ونهايته. darasa ya tano hii katika kubainisha kuanza kwa funga ya siku wa nihayatihi na kumalizika kwake funga hiyo. Tukaona katika darasa hii kwamba funga ya Kiislamu ya siku inaanzia kuanzia imechomoza alfajiri ya kweli. Funga inaanza hapo, na hicho ndiyo kikomo cha kuanza kwake, na itaendelea hiyo funga mpaka kuzama kwa jua, kuzama ule mduara wa jua, na hicho ndiyo kikomo cha kumalizika kwake. Kwa hivyo kutokea alfajiri ya kweli imechomoza, ile alfajiri ya kuhalalisha sala, salat alfajiri, mpaka kuzama kwa jua, hichi ndiyo kitambo cha funga ya siku. Na kiwango hiki kimewekwa na sheria ya Uislamu kupitia adilla min alkitabi wa min as-sunna, kama vile ambavyo kuingia kwa Ramadhani na kutoka kwake pia kumewekwa kwa mpangilio maalum. Ramadhani itaingia imma kwa kuandama mwezi au kwa kutimiza siku 30 za Shaaban. Huo ndio utaratibu wa kuingia kwa Ramadhani. Kadhalika ni utaratibu huo huo unatumika kumalizika Ramadhani, ima mwezi uandame wa Shawwal au watu watimize idadi ya siku 30 za Ramadhani, itakuwa Ramadhani imekwisha. Kwa hivyo Sheikh akayaeleza hayo kwa uzuri kabisa hapa, bali akatueleza sisi umma wa Muhammad tumeletewa takhfifu kubwa katika funga ya Ramadhani, kwani wenzetu mwanzoni mwa kufaradhiwa ibada hii ya funga katika umma huu huu kitambo cha kufunga kilikuwa kirefu na hukumu ilikuwa ngumu. Tumeona hapa sisi, mtu alikuwa ukifika wakati wa iftar, wakati wa kuzama kwa jua, na akapitiwa na usingizi akalala kabla ya kula chochote, basi haruhusiwi tena kula mpaka usiku unaofuata. Kadhalika haturuhusiwa kumgusa mke wake na mengineyo. Hali ilikuwa ngumu sana mpaka tukaona tukio lililotokea Qais al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, aliyekuwa mfanyakazi katika mashamba. Yeye alipitiwa na usingizi kabla ya iftar, amefika muda wa kufungulia, ikawa nyumbani kwake hakuna kitu. Mkewe akamwahidi, ngoja nikutengenezee chochote ili ufungue. Alipokuwa anasubiria iftari yake iive, usingizi ukamzidia, akalala radhiyallahu ta'ala anhu mpaka mke wake anakuja. Yule bwana kalala, mwanamke akamwambia, khaibatan lak, khasara ni ya kwako, hakuna tena fursa ya kula. Kwa hivyo hakuweza kula yule bwana radhiyallahu ta'ala anhu. Kesho yake ilipofika katikati ya mchana, kijua kikali, na yeye ni mtu wa kazi ngumu shamba, hali ikawa ngumu, akazimia radhiyallahu ta'ala anhu kwa kuzidiwa na saumu. Tukio hili yakatajiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hapo zikateremka ayat katika suratul Baqara, ha, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, kumehalalishwa kwenu nyinyi katika usiku wa funga, usiku wa Ramadhani, kufanya jimai kwa wake zenu. Lakini pia ikashuka aya ya mwendelezo wa aya hii, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswad min alfajr, naendeleeni kula na kunywa baada ya ghurub, baada ya kuzama jua, muendelee kula na kunywa katika huo usiku mpaka ubainike kwenu nyinyi mwangaza wa alfajiri, kutokamana kiza cha usiku. Mwangaza huo ni ule ambao unatokana na alfajiri ya pili, min alfajri ay alfajru thani. Hapa ikawa ni ruhusa sasa kwa Waislamu baada ya kuzama kwa jua kuendelea kula na kunywa na kustarehe na wake zao katika usiku mzima ule mpaka ije kuchomoza alfajiri. Na Sheikh akaeleza hapa kwamba watu walipata tabu mwanzo, hasa kwenye kadhia ya kuzuiliwa na wake zao katika usiku wa mwezi wa Ramadhani, ilikuwa ni ngumu kwao, na wengine walishindwa wakajikuta hawawezi kujizuia na ahadi zao. Lakini matendo haya pia walisamehewa. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum, alijua Allah kwamba hakika nyinyi Waislamu mlikuwa mnazifanyia khiana nafsi zenu kwa kushindwa kujizuia na wake zenu, fataba alaykum, na akatubia juu yenu, kwa maana akawaghufiria, wa afa ankum, na akawasamehe na kuwahurumia nyinyi. Sheikh anasema hafidhahu Allah ta'ala, yuqalu, tunaanzia hapa panasemwa akitafsiri hiyo aya iliyotangulia, khana wakhtana, watu wa lugha wanasema khana wakhtana, bimaana ay takhununa anfusakum bilmubasharati fi layali sawm, ndio maana ya khana wakhtana. Maana yake takhununa anfusakum, mnazifanyia khiana nafsi zenu, bilmubasharati, kwa kutomasa, kwa kuwagusa wake zenu, mna khalif kile mlichoambiwa. Aitakhununa anfusakum, mnazifanyia khiana nafsi zenu, bilmubasharati, kwa kutomasa hao wake zenu, fi layali sawm, katika nyusiku za funga, nyusiku za Ramadhani, mlikuwa mnafanya hivyo. Qala sheikh fataba alaykum ay qabila taubatakum mimma hasal, na akatubia juu yenu, maana yake akaikubali toba yenu kutokana na kile ambacho kimetokea. Wa afa ankum, na akasamehe kwenu nyinyi. Ai falam yuakhidhukum, hakuwachukulia kwa nilikosa, hakuwapatiliza na kuwachukua kwa kuwaadhibu. Wasahala alaikum, bali akasahilisha juu yenu. Wayassara lakum, na akafanya wepesi kwenu nyinyi. Wepesi ndio huu unaotajwa. Faabaha lakum nisaa wataama washaraba min ghurubi shams ila tului lfajri thani, na akawahalalisha kwenu nyinyi wanawake. Wataama washaraba, na akakihalalisha chakula na kinywaji. Min ghurubi shams, kuanzia kuzama kwa jua. Ila tului lfajri thani, mpaka kuchomoza alfajiri ya pili. Kuna alfajiri ya kwanza, alfajru alkadhibu, alfajiri ya kwanza kwenye ile adhana ya kwanza, wakati ule bado ni usiku, mtu anaweza kuendelea kula akanywa akastarehe na mkewe, ni wakati wa daku wenyewe huo. Alafu na alfajru thani, kuna alfajiri ya pili ambapo huadhiniwa adhana ya pili, kwamba wakati wa kuswali salata alfajiri umeingia, na hapo ndio ukomo wa kula na kunywa na kufanya mambo yote yenye kufunguza kwa mfungaji. Hapo ndio mwisho, kwa sababu saumu inaanzia hapo. Kwa hivyo takhfifu hii na usahali huu ukaletwa na Uislamu baada ya kuwa palikuwa pana ugumu. Ndio anasema ash-Sheikh, wa inda dhalika, na katika wakati huo, aitului lfajri thani, wakati wa kuchomoza alfajiri ya kweli. Maneno haya yanaungana pale, wa inda dhalika, na katika wakati huo, wakati wa alfajiri ya pili. Yabdau saimu, anaanza mwenye kufunga. Bilimtinai an hadhihi alashya, anaanza mwenye kufunga kwa kujizuilia. An hadhihi alashya, kutokamana na vitu hivi vilivyotajwa hapa. An-nisa at-ta'amu wash-sharab, anajizuia na wanawake na kula na kunywa. Wa ghairiha, na vitu vingine visipokuwa hivyo. Mimma la yajuzu lis-saimi, miongoni mwa vile ambavyo havijuzu kwa mwenye kufunga, watajizuia navyo vyote hivyo. Ila ghurubi shams, mpaka kuja kuzama kwa jua. Sawa, utajizuia na vyote hivyo, lakini jua likizama tu vinahalalika tena. Itakuwa ni halali kula wewe, kunywa na kustarehe na wake zako. Liqaulihi ta'ala, na hilo ni kwa ajili ya kauli yake ta'ala. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha itimizeni funga mpaka usiku. Na al-laylu iliyokusudiwa, usiku uliokusudiwa, tutakuja kuelezwa hapo mbele, ni kule kuzama kwa jua, lile duara la jua. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika wakati wake alikuwa amemweka mtu anaitwa muraqibu ash-shams, mtu mwenye kulifuatilia jua. Fakana yushrifu ala a'la makani, akawa anapanda sehemu ya juu kabisa ambako analiona jua, analifuatilia. Faidha wajabat, pindi likizama, ay gharabat, anasema kuwaambia watu wajabat, limezama, na watu wanakula na kunywa, watu wanafungua. Kwa hiyo zingatio ni kuzama mduara wa jua katika ule upande wa magharibi, na wala hakuna mazingatio kwa yale mawingu mekundu yanayobakia baada ya kuzama jua. Jua lina ukali, linapozama huwa linaacha athari za uwekundu wa mawingu. Sisi hatusubiri mawingu mekundu yapotee pia na kiingie kiza totoro kama wanaofanya mashia na ndugu zao makhurafi masufi, mpaka kiza bado bwana mchana kule. Likishazama jua lile duara lake, yale mawingu mekundu yanayobakia hayazingatiwi. Kwa hiyo kuzama kwa jua ndiyo usiku uliokusudiwa, kwamba watu wafunge mpaka usiku. Wala haina maana kwamba usiku ni kusubiria nyota zitoke, hiyo ni saumu ya kishia wao, mpaka zitoke nyota ndio wanafungulia. Kwa hivyo Allah akatuambia, thumma atimu siyama ila al-layl, kisha muitimize funga mpaka usiku. Aya hii yaonyesha kwamba funga mahala pake ni mchana. Ukitazama aya hii kwa mujibu wa siyak ya mtiririko wake ulivyo na kwa kanuni za kilugha, kwa sababu Qur'ani imeshuka katika lugha ya Kiarabu, kwa hivyo zinazingatiwa kanuni za lugha ya Kiarabu. Ukitazama aya hii utaona kwamba funga mahala pake ni mchana, na katu usiku sio mahala pa funga. Kwa hivyo saumu yako utaanza nayo kipindi cha mchana, kuanzia alfajiri imechomoza utakwenda nayo lakini pakishaingia usiku kwa jua kuzama, hapo si wakati wa kufunga tena, wakati wake umekwisha. Sawa, kwa sababu pia al-laylu wan-naharu mukhtalifan, usiku na mchana ni vitu viwili ambavyo vinatofautiana. Mchana sio usiku na wala usiku si mchana, kila kimoja kina maana yake. Mchana unajulikana na usiku unafanyaje? Unajulikana. Kwa hivyo mahala pa kufunga ni mchana, na ukomo wake funga ni wapi? Ni usiku. Ndio maana ikatumika ila, harfu ghaya. Shekha ataieleza hapo kidogo. Shekha anasema ni kaulihi ta'ala, na kwa ajili ya kauli yake ta'ala, thumma atimu siyama ila al-layl, kisha muitimize funga mpaka usiku. Tunasema wa ila, na hiyo ila ghayatun, inafidisha ukomo. Lil ghaya, ila ina maana ya ukomo. Tafsiri yake, ila inapokuwa na maana ya ghaya, asema idha kana ma ba'daha, ila inakuwa ni harfu ghaya jarra, ni herufi ya kuishilizia ukomo yenye kutia jarri jina baada yake. Inakuwa na maana hii idha kana ma ba'daha, pindi kitakapokuwa kilichokuwa baada ya ila. Ma ba'daha ay ma ba'da ila, pindi kitakapokuwa ma ba'daha, pindi kitakapokuwa kile ambacho kiko baada yake hiyo ila, laisa min jinsi ma qablaha, si katika sampuli ya kilichokuwa kabla ya ila. Hapo ila inakuwa na maana ya ghaya, ikiwa kinachokuja baada ya ila si katika sampuli ya kilichokuwa kabla ya ila, basi ila inakuwa na maana ya ghaya. Na ukiangalia aya hiyo iko hivyo, kilichokuja baada ya ila ni nini? Kilichokuja ba'dahu ni nini? Al-layl. Vipi bwana, huoni? Basi thumma atimu siyama ila al-layl, kilichokuja baada ya ila ni nini? ni al-layl, ni usiku. Na kilichokuwa kabla yake ni funga ya mchana, si ndio? Siyamu naha, funga ya nini? Funga ya mchana. Swali hapa, mchana ni sehemu ya usiku? Nakuuliza wewe, mchana ni sehemu ya usiku? Basi hamna hata akili ya kawaida ya kusema hapana. Mchana ni sehemu ya usiku, au usiku ni sehemu ya mchana? Kwenye vitu viwili tofauti, si ndio? Kwa hivyo kilichokuja baada ya ila sio jinsi, sio sampuli ya kilichokuwa kabla ya nini? Ya ila. Bimaana usiku ambao ndio umekuja baada ya ila sio sehemu ya kilichokuwa kabla ya ila ambacho ni mchana. Usiku sio mchana, kama vile ilivyokuwa mchana sio nini? Sio usiku. Shika hilo. Ila ghaya, ila hapo ilipo ni harfu ghaya, inafidisha ukomo. Itha kana ma ba'daha, pindi kitakapokuwa kile ambacho kimekuja baada yake, hiyo ila. Laisa min jinsi ma qablaha, sio katika sampuli ya kilichokuwa kabla yake. Ikiwa ni hivyo, fa innahu ay ma qablaha, kwani kile ambacho kilichokuwa kabla yake, hiyo ila. Fa innahu, na hakika kile ambacho kilichokuwa kabla ya ila, la yadkhulu fihi ay fi ma ba'daha, hakiingii katika kile ambacho kimekuwa baada ya ila. Shikilifuzani ndo anakufidisha hivi. Fa innahu, na hakika kilichokuwa kabla ya ila, la yadkhulu fihi, akiingii katika kile ambacho kimekuja baada ya ila. Ni kweli. Kwa hivyo kilichokuwa kabla ya ila ni funga ya mchana. Sasa funga ya mchana haiwezi ikaingia kwenye kilichotajwa baada ya ila, ambacho ni nini? Usiku. Kwa hivyo funga haiwezi kuingia usiku, huwezi ukafunga usiku. Kufunga kwako mchana kutakomea mara tu baada ya kuingia usiku. Tumeelewana, eh? Naam. Basi hapo panahitaji ukaze fuvu kidogo, kwa sababu pana vitu vya kilugha, lakini anakufafanulia sasa kama hujaelewa. Wallailu laysa min jinsi nahar, haya ufafanuzi wa shekhu. Na usiku si katika sampuli ya mchana. Usiku ni usiku, na mchana nini? Ni mchana. Ni vitu viwili vyenye kutofautiana. Anataka kukwambia, kwa hiyo hapa ila imefanya kazi ya ghaya, sawa, eh? Limadha? Lianna ma ba'daha laysa min jinsi ma qablaha. Talibul ilmu ataelewa, sawa, eh? Wallailu, na usiku, laysa min jinsi nahar, si katika sampuli ya mchana. Maana yake nini ya maneno haya? Fasawmu, kwa kuwa inapatikana mchana. Fasawmu, nafunga, yantahi inda bidayati llaili, inakomea wakati wa kuanza usiku. Bighurubi shams, kwa kuzama nini? Kwa kuzama jua. Ndio maana ya kauli yake Taala, thumma atimmu siyama ila llaili. Hiyo ila ina maana yake hapo. Kwa hivyo hakuna funga za usiku katika sheria yetu. Funga inakomea wapi? Funga ni mpaka mwisho wa mchana, kisha ingia usiku, khalas, si ndio? Kwa sababu ya ila. Fasawmu, na funga, yantahi inda bidayati llaili, inakomea wakati wa kuanza usiku. Kisha ana utafsiri huo usiku, sio usiku wa manane au usiku wa giza totoro. Bighurubi shamsi, kwa kufanyaje? Kwa kuzama jua. Huo ndio usiku kusudi wao hapa. Kama kala nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama vile alivyosema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha aqbala al-lailu minha huna, pindi utakapoingia usiku upande wa huku, kwa maana upande wa mashariki, mashariki kule ambako jua huchomoza, pakawa ndio kiza sasa. Na bila ya shaka jua likitoka mashariki linakwenda kuzama wapi? Magharibi. Kwa hiyo upande wa mashariki unakuwa unawahi kuingia giza, si ndio? Na upande wa magharibi unakuwa unamwangaza zaidi. Sasa Mtume anasema idha aqbala al-lailu min hahuna, pindi ukielekea usiku kuanzia upande huu, upande wa mashariki, wa adbara min hahuna, na ukageukia kutokea upande huu, idha aqbala al-lailu min hahuna. Hii ni riwaya katika sahihain, tuitafsiri kama ilivyo, idha aqbala al-lailu min hahuna, pindi utakapogeuka usiku kutokea upande wa mashariki, wa adbara min hahuna, na ukaelekea kutokea upande huu, upande wa magharibi, usiku ukawa umetanda upande wa mashariki na kuelekea polepole upande wa magharibi, wa gharabati shamsu, na likazama jua. Na hichi ndio kikomo. Ukiona kiza kimekuwa kinene upande wa mashariki, kule ambako palikuwa mchana pamekuwa na giza, na giza limeenda polepole huko magharibi, na jua likazama, tumenasema faqad aftara saim, kwa hakika atakuwa amefungua mfungaji. Ndio wanasema ulama al-ibra bimaghibi qursi shams, mazingatio hapa ni kwa kuzama ule mduara wa jua. Naam. Kwa hivyo usiku ukitoka upande wa mashariki na ukawa unaelekea upande wa magharibi na jua likazama, kwa hakika amefungua mwenye kufunga. Sheikh anaeleza hapa, anasema wa ba'dhu an-nasi, na baadhi ya watu, yukhalifuna al-wajha ash-shar'iyya, wana ukhalifu wajhi wa kisheria, kwa maana wana khalifu njia ya kisheria. Wa ba'dhu an-nasi, na baadhi ya watu, yukhalifuna al-wajha ash-shar'iyya, wana ukhalifu wajhi wa kisheria, mtindo wa kisheria, fi sahuri wal iftari, katika daku na katika futari, katika kufungua. Pana watu wanakwenda kinyume, ni mmoja kwenye kula daku na kwenye kufungua vile vile, wanakwenda tofauti na sunna. Sheikh anawataja hawa, fataifatu minan nas, na kundi fulani kutokana na watu, fataifatu minan nas, na kundi litokanalo na watu, au kathiru minhum, au wengi miongoni mwa hao watu, tabia zao zilivyo kwenye Ramadhani, yasharuna al-laila, wanakesha usiku, usiku hawalali, watabakia usiku kucha katika mikesha, wakisaga mirungi, wakicheza madrafti, madhumna, makeram na michezo mbalimbali, na wengine porojo tu, vijiwe vya gumzo. Yasharuna al-laila, wanakesha usiku. Faidha kana akhiru al-layl, na pindi utakapokuwa mwisho wa usiku, wa aradu an-nauma, na wakataka kulala, watu hawa tabia zao, wanakesha usiku kucha, ikifika mwisho wa usiku saa kumi kumi huko, tisa tisa huko, wakataka kulala. Sasa wanachokifanya hawa, tasaharu qabla al-fajr, wanakula daku yao kabla ya kuchomoza al-fajr. Sahihi kabisa, ndio mahala pake pa kula daku. Tatizo lao hawa, wakishakula daku wanaingia kitandani, daku yenyewe wanaila mwisho kabisa wa usiku. Pengine unasikia aisee, wazee, adhana ya kwanza hiyo, hebu lete ubwabwa hapa tupige. Kama ni watu wagomba wanatema pale na kusukutua, unaona bwana, wanakula daku lao, wakimaliza kula tunakunywa, wanaingia kitandani, hakuna kuswali. Yaani kana kwamba watu hawa kule kufunga kwao kumeanza usiku, maana wanakula daku kabla ya kuingia alfajiri ya kweli, na wakimaliza kula wanaingia kulala, haijachomoza alfajiri bado, kana kwamba wameanza kufunga usiku, kwa sababu aliyelala anaweza akala, anaweza akanywa, anaweza kumgusa mke. Aliyelala hafanyi kitu, wameanza funga yao kabla ya wakati, funga inaanza usiku, tofauti na mtu ambaye anakula daku yake kisha anakwenda za kuswali alfajiri. Ikiingia alfajiri tu ile ya sala, ndio wakati wa funga umeanza, kina kusali akirudi anajizuia na mambo yote sasa. Lakini wale jamaa kukesha wamekula daku saa tisa wakalala, yani washaanza funga yao inaanza saa tisa, mimi bwana napiga daku yangu kitandani, wakati wana kipindi kirefu pale cha kufanya mambo mengi, cha kuendelea kula kuendelea kukaa na wake zao, lakini funga inaanza mapema kwa wao kwa sababu ya kukesha. Huu ni mukhalafa, shika na kanya, hii ni tabia mbaya. Yasharuna al-laila, wanakesha usiku watu hawa. Fa idha kana akhiru al-lail, na pindi utakapokuwa mwisho wa usiku. Wa aradu an-nauma, na wakataka kulala. Tasaharu qabla al-fajri, wanakula daku hawa kabla ya al-fajiri. Thumma namu, kisha wanalala. Na jamaa hawa wanapenda kujisifia kweli, mimi bwana daku hainipiti. Ulikuwa umelala hataje kukupita bwana, uko macho siku kucha, daku hainipiti bwana. Ha, wataraku salata alfajiri fi waqtiha ma aljamaa, na wakaiacha swala ya alfajiri katika wakati wake hiyo swala pamoja na jamaa. Shekhe anasema fayartakibuna iddat akhta, na wanayaingia watu hawa makosa kadhaa. Pana makosa kadhaa hawa jamaa wenye kula daku kabla alfajiri kisha wakalala na wasiswali, kuna makosa mengi wanayafanya. Awalan, kosa la kwanza, annahum samu kabla wakati siyam, ni kwamba hakika wao wamefunga kabla ya wakati wa kuanza funga, maana wamelala, wamekula daku na wakalala hata kabla ya alfajiri ya kweli. Wanaambiwa kwamba wamefunga kabla ya wakati wa funga bisababi naum, kwa sababu ya kule kulala kabla alfajiri as-sadiq, lianna an-naima kasaim, ni kama aliyejizuilia, ni kama aliyefunga, hana anachoweza kufanya. Kosa la kwanza. Thania, kosa jingine, yatrukuna salat alfajiri ma'al jamaa, wanaiwacha hawa sala ya alfajiri pamoja na jamaa. Na wengine hawaswali kabisa hata peke yake, na kama akiswali wanaamkaga mchana wa kubela dhuhur, ndio kidume kinaswali fajiri pale, na huyo ana imani kweli. Alafu baada ya hapo ndio atakuja masjid. Wacha Mungu wao katika Ramadhani, si ndio? Kanzu kubwa, kofia mpya, unaona bwana, maalim mwenye anakuambia mwezi wa toba huu, lakini swala zao za alfajiri saa sita ndio anaswali fajiri, alafu nyinginezo ni baada ya hapo. Na magharibi hawaswali wengi wao, magharibi kwenye meza ya iftari anapiga violosi wakati watu wanaswali. Thalitha, ni kosa nyingine, yuakhiruna salata an waqtiha, wanaichelewesha swala kutokamana na wakati wake. Fala yusallunaha, na wala hawaiswali hiyo swala, illa ba'dama istayqadhu, ba'dama yastayqidhun, naam, isipokuwa ni baada ya pale ambapo. Fala yusallunaha, na hawaiswali hiyo swala ya alfajiri, illa ba'dama yastayqidhun, isipokuwa ni baada ya pale ambapo wanaamka. Walau inda dhuhuri, walau ni katika wakati wa dhuhuri, hata kama ni ya dhuhuri, ndio utakuta bwana mkubwa anaswali pale mwenyewe. Hawa tunao wengi sana katika Ramadhani, Sheikh kisha anawataja watu wengine, walmubtadi'atu, wazushi nao. Kuna watu wanafanya makosa kwenye daku na wengine wanafanya makosa kwenye iftar, wakati wa kufungua. Anawataja hapa walmubtadi'atu, wakiongozwa na mashia na wazushi, yuakhiruna aliftara, wanachelewesha kufungua, an ghurubi shams, kutokamana na kuzama kwa jua, wanachelewa, hawafungulii saumu zao kwa kule kuzama jua tu. Wala yuftirun, na wala hawafuturu watu hawa, illa inda ishtibaki an-nujum, isipokuwa wakati wa kudhihiri nyota. Ishtibak ay dhuhur. Wala yuftirun, na wala hawafuturu hawa watu wazushi, illa inda ishtibaki an-nujum, isipokuwa wakati wa kudhihiri nyota, jua lishaingia nini, kiza kimeshaingia, totoro, nyota zimetoka, ndio wanafungua, wanachelewa sana. Na wengine hata kama ukiwakumbusha jua limeshazama saa hizi, na mmeweka mtu hasa kaangalia jua limezama tayari, ni wakati wa iftar, yeye hakuelewi. Nakwambia sina haraka bwana. Mimi na haraka gani bwana? Toka asubuhi nimejizuia, nitakuja kuwezi dakika chache bwana. Endeleeni tu bwana, yeye mnapenda sana kula, wanaambia watu wa sunna. Yes, nyinyi kila kitu mna haraka, kwenye kuzika mna haraka, kwenye kufunga mna haraka. Yaani mambo yenu haraka haraka tu. Hata kusema sunna. Ndio utaratibu wa sunna, sio haraka zetu. Vile tunavyoandaa marehemu sisi mapema baada ya kufariki, tukawazika mapema, tukaenda nao makaburini kwa mwendo wa kasi, wafike mapema. Wao wanaona kwamba watu wa sunna ni watu wanapenda haraka. Na kwa taratibu taratibu, pole pole, nampeleka hapo. Sisi tunazika hapo tu relini, hatuendi kahe. Sisi taratibu, wanaona ndio dini. Tembea hatua mbili ukasimama. Na hivyo hivyo kwenye mambo ya saumu, wahini basi, jua lishazama, tuna haraka. Haraka gani? Bado dakika 20 bwana, nasubiria dhana yake ya usiku. Hivyo hivyo kwenye daku, watu wengi wa bid'a daku zao ni baada ya isha. Kinyume nyume tu, akitoka tarawe yake saa 3:30 saa 4 anaekea wali wake, anakula daku baada ya isha, wakati daku ni akhiri layl. Sheikh anatuambia wa khairul hadi, na bora ya mwongozo, bora ya uongofu, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa khairul hadi, na bora ya mwongozo, hadi nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni mwongozo hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni mwongozo wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sharrul umuri muhdathatuha, na shari ya mambo ni yale mazushi yake. Wa kullu bid'atin dalalatun, na kila uzushi ni upotevu. Nas'alullaha an yarzuqana at-tamassuka bis-sunna, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku sisi kushikamana na sunna. Allahumma amin, dua kubwa shukrani hiyo. Nas'alullaha an yarzuqana at-tamassuka bis-sunnati wa mujanabata al-bid'ati wa ahliha, na aturuzuku sisi kujiepusha na bid'a na watu wake hiyo bid'a. Wa sallallahu ala Muhammad. Allahumma amin ya rab. Haya, hili ndio hitimisho la darasa yetu ya tano. Ilahuna barakallahu. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi وصحابة الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.